بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورة النور مقصد سورة دفع دفع شاء پسلور و قوانین او وو آداب و سرا روکتان د بے حیائے اللہ کئی بدی سرت کے کلچی او معاشرہ کی دا سلور قوانین او وو آداب نافشی نپاغ معاشرہ کی دا بے حیائے روکتام بوشی او بے حیائی و ختمشی روان دی آیتنو کی سلور قوانین اغشورو دی درے قوانین اغی اختتام طور سیدل یو قانون دویم نمبر آیات کی چھ مجرم باندے نرمی بنشی کولے مجرم لا ظالم لا سزا دی ورکڑے شی دویم قانون اغی ذکر کرو دریم نمبر آیات کی چھ دا غلط و خلق سر بڑھلا نہ جوڑے دا غلط و خلق سر بنیوزے کی گی دریم قانون ذکر کئی ذکر شو آیت نمبر سلورم او پینزم کی چاچ نیکان خلق بدنام کڑل ناغیل دی اتیا کوڑی سزا ورکڑے شی نیکان بدنام کڑل او سلور گواہان ورسر نشتا نو اللہ وی اتیا کوڑی سزا ولا ورکی گواہی تر مرگ مرگ پوری مقبل وی او دا کسان فاسقان دی آنکہ توبے اویستا رد فسق نخلان شو خوب گواہی بے نشی قبلو لے آواتیاں کوڑے سزا بولور کوڑے شی. اس پڑے آیاتنو کی کموچ تلاوت اوشو والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم سلورم قانون اللہ رب العزت ذکر کئی تروس بورے دا غلط جماعت سر یوزے وی غلط و خلق سر شامل وی پتہ در تنوا اس در تا پتہ لگی دا چې دا غوډ صحابو دشمنان دي، د انبیاو دشمنان دي، د تابعینو تبع تابعینو امامانو اولیاو دشمنان دي، دغرنګي مشرکان دي، بدعتیان دي. نو مخکې درته پته نه وه، اوس درته پته ولګېده، فوراً ترې جدا شه. او دا الله خاص کو د مخکې نه دلته الله حکم د لعان روړو. لعان لام عین الف او نون، لعان حکم د لعان الله ذکر کوي په دې آیتونو کې. دریم قانون داو چې یو تن لګې شو عام خزه بدنام کړه، عام مؤمن خزه بدنام کړه پاک دامنه، نو داغه د سزا تذکرې وکړه چې ګواهان وسره نشته، نو اتیا کوړي سزا بور کولې شي. اوس دلته الله رب العزت دغه قانون خاص کو چې یو تن که خپل خزه بدنامه کا، یو سو قرآن نور کې یو تن که په خپل خزه باندې شک شو او دغرنګې په خپل خزه باندې بدنامه ولګولا او ګواهان هم ورسره نشته، نو څه به کوي؟ پوهېږي به خبرو که نه پوهېږي؟ ما ته ګوره. دریم قانون دا و، والذین یرمون المحصنات، چې پاک دامن خزه بدنام کړه، عام یو خزه، عام یو سړی. اوس سلورم قانون خاص کو چې یو تن لګې شو په خپله خزه بدنامه ولګولا او د سره سلور ګواهان هم نشته، نو آیا د خاون لباتیا کوړې سزا ورکولی شي؟ نه. قانون ته ګوره، حکم د لعان ذکر کوي. اول ترجمه کوم ګوره، والذین یرمون ازواجهم. قانون ته ګوره، قانون داسې دی، یو تن لګې شو په خپل خزه بدنامه ولګولا او سلور ګواهان ورسره نشته، نو دې به قاضي ته دا خپل معاملې وړاندې کی. قاضي به وایي ګواهان دې وایي چې ما سره خو ګواهان نشته. قاضي به ورته وایي سلور قسمونه وخوره. دې به سلور قسمونه اخري په الله باندې، او په پینزم ځل باندې به وایي کچر ته زه د دروغجنو نه یم او زما دا ښځه رښتینې وي، نو په ما دې د الله لعنت وي. سلور به قسمونه وخوري او په پینزم ځل به په ځان لعنت ولیږي، ځان ته به بد دعا وکړي کچر ته زه دروغجن یم او زه په دروغ په دې خپلې ښځې باندې بدنامه لګوم چیرې دې غلط کار کړی دی، زنای کړی ده، خو ما سره سلور ګواهان هم نشته، نو سلور به قسمونه وخوري او په پینزم ځل به په ځان لعنت ولیږي. اوس د سړي د وګونه خو بوج سپک شو، ګناه په چا راغله؟ ګناه په ښځې راغله. کنه نه ګوره، د اسلام قانون ړوند نه دی ښه چې سړي قسمونه وخوړل او بس قاضي وایي چې ښځه دې پانسي کړی شي، یا دې رجم کړی شي، یا دې ولا بل سزا ورکړی شي. نه، خبر راغه ښځې ته، ښځه به څه کوي؟ ښځه هم وایي چې زه پاکې ما، خاون مې دروغجن دی، ښځه هم سرور قسمونه وخوري او په پینزم ځل به ووایي کچر ته زه دروغجن یم او زما دا خاون رښتینی وي، نو په ما دې د الله غضب او غصه وي. خاوندم قسمونه وخوړل، ځان باندې لعنت ولېګلو، خزم قسمونه وخوړل، په ځان د الله غضب، د لعنت نه غټ شي غضب، هغه په ځان باندې ولېګلو. اوس قاضي به څه کوي؟ کله چې د دواړو ترمنځ دا خبرې وشوې، نو قاضي به حکم د لعان جاری کړي طلاق به واقع کی خاون تبوی چې دا خزه پرېدا بس خبره ختم شو پوګه به خبرو کنه پوګه نو خزه څه شو هغه طلاق شو او یان صدر دې طلاق نه پس بیا رجوع نکېږي ها د دې طلاق نه پس بیا رجوع نکېږي بس خزه لاړه هغه طلاق شو نو په دې آیاتونو کې دغه ته اشاره کوي حکم د لعان تا موت تا ته قانون دار وته تروسه د غلط خلق سره شامل وي پتره تنوا اوس درد پته ولګي دا فورن ولا طلاق ورګه جدا شته نه دانه جته وی یره جی خخلک دیو سو کوس برګان دیو دان چل دیو اغه چل دی نانه چې پتره ته ولګي دا فورن تن جدا شو د مرګو جون سو پته لګي کچر ته مرګ د لراغو په داسې حالت کې چته د صحابو د دشمنانو سره ناشته ته د انبیو د دشمنانو سره ناشته او مرګ د لپدس حالت کې راغو نو که الله دې ځان ته ودري او تپوس دنو کی څه جواب ورکړي قران وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممره تاسو مگر په داسې حال کې چې یې تاسو مسلمانان یہ تاسو غاڑی غستن کی دا اللہ کتاب تا دا اللہ ہر یو حکم تا نہ دا مرگ سڑی تا پتہ لگی جی مال پلان کی سے کہ مرگ راجی نہ سو مطلب شو مطلب دا شو ہر ٹیم پا دائرہ دا اسلام کے دن اسے گا کم مرگ دا لراجی نو دا اسلام پا حالت کے براجی کل کل سڑے وہ یر پرید دا گناہ بو کم بیا با توبو باسم کر یار پریدا روزانه درس لزونن به چوډیو کو کنه څه چروش نن به پی ٹی وی والا ډرامو ګورو دغه رنګي اٹھونه دي سبا نن بل تفسیریو ګورو چیرې د چا طرف دروندے سوکی گٹی نه یا ساده ک دغه حالت کې دل الله مرګ را وستو او ځان ته دی اودره چې ولینن نیتلې قران ولید موزنه پاتې شوې ولید روزنه دنی ولې ولی دی دا غلط کار او کو گناہ دی اکڑا نیا ساتھ سا جواب با اللہ لورکے تو اگر خبر ہو کنو پوئے کیا اکثر دا غلط دازی علاقہ کی یو شاندی جی باہر شی بل شاندی شی غٹی غٹی گیری بیوی او جی چکر و لروانی نزان تا بیاغ درس کے ٹیپ لگو لی پا گرنی کی او ٹول و تا گڑی گی شیخان و تا دنور و نزیاد گڑی گی ولی او یه رجید دو دری و رجید خوشحالی پا کار ده نا اکثر پی گاڑه ووڑی نو مردار شی نا خاتمه دیسه شو یو زیو اینما الامالو بی نیات دا امالو دارو مدار پا نیتونو ده بلی غاڑه تاو اینما الامالو بی الخواتیم انسان دا امالو دارو مدار پا خاتمه بانده ره حدیث کی راجی نبی علیه سلام فرمائی یو تن بی نیک امال بکی د دو د جنت تر منځ یو لی زی بفاتی شی دی مرک ده نزدی با ده دانسی یو کارو شی جی جهنمی بشی او یو تن با دانسی چاگا با گناونا کئی کئی کئی آن تر دی چی دو د جهنم تر منځ یو لی زی پاتی شی ناسا پا ده دانسی یو کار او کی چی ده جهنم نی اللہ بچ کی و جنت تیدن نکی تا مرگ او جون خوصا پتا نرگی کن انسان دے مرگ طالب کم حالت کی راضی آیا دا قرآن مخت راضی جماعت کی راضی دا روجی پا حالت کی راضی بیت اللہ کی راضی مسجد نبوی کی راضی جہاد کی راضی کم زیر راضی پتہ خون لگی کا او آیا مرگ طالب سلیما کی راضی گاڑی کی دیر ڈمتوب لگو دے رہے ہو پا دغا حالت کی راضی بیا لولی کی پہ وہی شہید ڈمتوب کے مر جو وہی شہید شو لیکن دی ڈمتوب سر بے سکے او دا ڈمتوب پا حالت کی من شو ڈم شو او دے دو تلیکلی شہید زین الاوی غسل والا مور کو ویدان شہید دے او مور کو از ان پلیت من شو جی سم پلیت شو نو سلورم قانون ذکر کئی تروس دا غلط و خلق سر شامل وے پتر تنوا اس در دا پتا و لگی دا نسترگی مپٹوا فوراں تینا جدا شا حکم دا لیان ذکر کئی پوشو لکا عمدہ دایاتونو خلاصہ اس ترجمہ لگو رہے ہوتا ما تا پکیا نشتے گرمی دا والذین یرمون ازواجہم اوگا کسان یرمون ما زردہ خواتا نازی دیبم گرمی ڈی رکھی کی گی ملگا زمان وڈی رکھی والذین یرمون ازواجہم هغه کسان چې بدنامي دوی ازواج هم بی بیان خپلې تاسو داوا کوي دا شي کنه ها هغه کسان چې بدنامي دوی ازواج هم بی بیان خپلې ولم یکل لهم شهدا او نوی د دوی سره شهدا او گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د آیاتونه بیان کړل چې وطن خپل خزه ولی دا په زناو باندې نه هم دی ول سزا نشي ورکولې بلکې سلور گواهان به پیش کړي سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی دی نبی علیہ السلام ته وی حضرت ایسا به سلورو کسانو پسې ګرځم چې راشه تاسو هم ګوره چې سار لګوایو کې زه خو به توره روباسم په هغه وخت به دې سر وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل و څومره غیرتی نو قبیله ناسته و هغوی خوشحاله شو زمونږ د سردارې تعریف وکړو نبی علیہ السلام متو فرمایل زه ستا نه زیاد غیرتی ما او الله زما ستا نه زیاد غیرتی دی الله چې دا حکم کړی دی نو دی د غیرت کړی دی د بې غیرتۍ حکم نه دی دا ولې وایي چې څلور ګواهان تا ولې د ښځو او تا سره ګواه نشته به ورکه طلاق کړه لنډه خبره تا ولې د په خپلو سترګو باندې او تا سره څلور ګواهان نشته نو که دې ووجله نو پلار او وروڼه به څه وي وایي مړه هسې ورته زړه کې اچولې وه یوې دا زمونږ لور ووجله اوس پې لا بدنام هم لګی هلکه وایي به که نه به وایي اکثر دا کیسونه شوي دي خاون لگی شی خزا او اجنی لوی دشمنی خاندانون ترمنز جوڑه شی و یوی زمون لورم او اجلا یوی زمون خورم او اجلا او دیموی بدنامیم پیولا گولا پا مونگیوی بدنام اولا گولا دا پختانو پا معاشره کی زریل و رسوا کن الگا خوچی پویشوی او گواد سر نیشتا خو با ورکا طلاق کن حکم دلیان دیم دیتا وی کن ورکا طلاق بس اخبا زان لبلوا دو کی د عدت نه پس ورته توم په هغه ورځ باندې بلواده وکړه پوهېږې به خبره وکړه نه پوهېږې نو دې ته نه لوی مسله جوړه کړي نو دا احکام الله د غیرت احکام ذکر کوي نه کې د بې غیرتۍ احکام ذکر کوي هر هغه حکم ذکر کوي چې په هغې سره یو ستا معاشره صفا کېږي د بې حیاۍ نه او دویم دا چې ستا معاشره د دشمنو نه بچ کېږي اس تو خو بے اوجنی خو تا تا دشمنی جوڑا شو نا قتل نا بشورو شی نا دا قتل دا پارا بیا بسکے دشمندار خو بیا کاروبار پری دی کنا نا سکی بیا شوکی اڑاکی کئی کنا کئی زکا توپک خم سا گواڑی کنا گولے بم پیدا کے خیٹم سا گواڑی بچیم سا گواڑی نا ڈاکی شورو شی نا پڑاکو کے بیا قتل نا شورو شی نا دا یو نہ ختمیدون کے سلسلہ تھا نہ معاشرہ دے گندش و صفاش و نہ ولی دا سے قدم پور تکے چستا معاشرے تا پہ نقصان اور اسی بلکہ دا اللہ پہ کام عملو کا پوشے بھی فشہادت و حدیہ مربات و شہادات باللہ اوغا کسان چی برنامی دوی بی بیان اخبلی ولم یکل لهم شہداؤں او نوید دوی سرا شهدا او سلور گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونا سر پخپل لیدره نسبه کئی فشهادتو احدهم نگوائی ده یوتن ده دوان فشهادتو احدهم نگوائی ده یوتن ده دوی ارباتو شهداتیم باللائی سلور قسمون دی باللہ پا اللہ باندی سلور قسمون بخری چاو ما دا لیدره انه لمن الصادقین چه یقینن ده خامخا درشتنو نده قسم بخوری قسم پا اللہ چه زرشتنه مو دا کار ما لیدره ره والخامسطو پپین زمزل بوایی ان لانت اللہ علیم چه یقینن لانت دا اللہ دیوی پد بانده ان کانا من الكاذبین کچری ویده دا دروغ جنو ناسن چه ما ودوین پینزم زل بسوئی کزد دروغ جائیم نو پمائی دا اللہ لانتی اس خبر خزی تر آغا نو خز بسکئی وید رو انہا لعذابا اول ری کئی با دا خزر زان نسزا لرا یاد دفع کئی با دا خزر زان نسزا لرا سړی نه بوج پک شو اوس خزه ګناهګار شو نو خزه بس کوي د ځان نه د سزا بلر کوي سو ان تشهد اربع شهادات بالله دا چې قسمونه بخوري ان تشهد اربع شهادات دا چې گواہی به کوي سلور قسمونه بالله په الله باندې انه لمن الكاذبين چې یقینا دا خاوند ما خامخا د دروغ جنو نه دی پوه شو خزب سلور قسمونه خوري نو سبا وای قسم په الله چې زما خاوند په دروغ باندې دی دروغ جن دی زه پرشته پوه شو دا سلور قسمونه والخامسة اب بن زمزل باندې بوي ان غضب الله عليها چیغنن غصد الله دا علیها پا دی باندی ان کانا من سوادقین کچری ودا خاون زما درشتینو نا پا پیم زنزل بسوی که زما خاون درشتینو بیو زد روغ جنیم نو پا ما جدا اللہ غصوی نو بس قاضی بسو کی حکم دلیان بچاری کی چه بس زی طلاق واقع شو خاون تبوی تزد خپل کار کوا تزد خپل کار کوا ولولا فضل غورا خاون سره لعنت ذکر کو خود سره غضب ذکر کو غضب دا اصل دے او لعنت دا غضب یو سانگا دا غضب سے شیرے اصل دے لکہ اونا دا غضب دے او دا ازینہ جتا سو اونا غضب دے مثال می در کو پوی گیا سینہ کور تلاڑ جو اونا پکی ولاڑ وے جدا اونا لڑ کے دا غضب دے او دا سانگی لعنت دے مثال در کو غضب سے شیر اصل دے لکہ دا اونی پشا او لعنت دا دا غضب یو سانگ دا لکہ اونی یو داغی مختلف سانگی وی گورا سڑی سر سانگ ذکر کا ولی زکر سڑی معاملہ سپک دا او خز چونکہ سبب دا زناو گرزی نو بدی باندی دیر زی مواری دا نزکے دی سر غضب ذکر کو پوشه کنه سړی معامله خو آسانه ده چې ما لیدلې ده بس دا کار یې کړی دی نو هغه سره لعنت شو او چونکې ښځه سبب د زناو ګرځېدلې ده اوس الله ته پزره چې دا کار یې کړی دی او که نه دی کړی قاضي خو معلم الغیب نه دی اوس ښځې هم قسمونه وخوړل نو ښځې سره غضب ذکر کو چې په دې ذمواري ډېره ده په دې باندې بدنامه ولګېده نو مثال یو تن بدنامه لګی نه سپکه خبره کوي خو چې یو تن بیا د ځان صفائی کوي او دفاع کوي نو هغه ډیر په لری لری باندې را تاویږي چې دا خبره مکمل صفاش نو غضب ذکر کو ولولا فضل الله علیکم او کچر نو فضل د الله او شپک تنبیحات ذکر کوي په لفظ د لولا سره اور دې تعلق د مخ کې سرم دی او د رستو د واقعي د افق سرم دی ولولا فضل الله علیکم او کچرن وے فضل دا اللہ پتا سبانی و رحمته او مہربان تیا دا اللہ نو خامخا شرمول بے وے تاسو کدا اللہ فضل او مہربان تیا پتا سو نوے نو شرمے دلی بو خدا دا اللہ فضل دے او مہربان تیا دا چی حکم دلیان جاری شو او خز خپل طرف باندې لاړو خاون په خپل طرف لاړو دوان خازانانو نه دشمنو نم بچو د قتل و قتال د جنگ و جدال نم بچو ما شرم صفا پاتشوا و ان الله تواب حکیم او یقینا الله توبه قبلونکه حکیم با حکمت ذات ده په دې آیاتونو کې الله سلور قوانین ذکر کړل راتلونکي سبق کې ان شاء الله واقعیه د افق بوایو تفصیلی واقعیه بوایو شان نزول د واقعي بوایو ولی بس تے بند کر شان نزول دا واقعی بوایو انشاءاللہ چی واقعی سنگو دا مدینی منافقانو پائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے برنام سنگو لگو لگو نرو انشاءاللہ بیو ہوئی بیو ہوئی مصابا ہاں ہوئی مصابا والذین یرمون ازواجهم او آگسان چی بدنامی دوی بی بیان اخبلی ولم یکن لهم شهداء او نوی د دوی سره گواهان الا انفسهم مگر ځان نه دوی نو گواہی دیو تن د دوی سلور قسم نه دی په الله باندې ان قسم کې بسوي انه لمن الصادقین چې یقینا د خامخا درشتینه نه دی او په پینځم ځل باندې به وایي ان لعنت الله چې یقینا لعنت د الله دی په د باندې ان کان من الکاذبین کچری وی د دروغجنو نه ويدرو عنها العذاب او دف کوي بام دا خزر ځان نازاب یعنی سزا یا لری کوي بدا خزر ځان نه سزا لرم ان تشهد اربع شهادات بالله دا چې گواہی بکې سلور قسمونه بالله پالله باندې او قسم کې بس وای انه لمن الكاذبين چې یقینا دا خاون زما خامخا دروغ جن نه دي والخامسه تو په پینځم ځل باندې به وای ان غضب الله عليها چې یقینا غصه د الله دی په دې باندې ان كان من الصادقين چری ودا خاون زما درشتینو نا ولولا فضل الله علیکم ورحمته او گچرین و فضل د الله پتا سو باندې او مېرو باندې د الله نو خامخا شرمول به وې تاسو او یقینا الله تواب حکیم توبه قبل انکه حکیم با حکمت ذات ته